stoły, naród wesoły, kolęda. Dzień, bójcie, śpiewki, ko, kolęda. Wiesz, czy ja lubię święta, synku? Pozwól, że pomyślę chociaż jedną chwilę. Kiedy byłem mały jak ziarenko, uwielbiałem przedświąteczną krzątaninę. Wuj w gwiazdora wcielał się co roku. Wóz strażacki podarował dziś przy stole po tych, którzy teraz świętują gdzieś hen w górze. Wuj w gwiazdora wcielał się co roku. Wóz strażacki podarował albo misia, a jak ona cały las nie pachnie dzisiaj. A na dole wszystko po staremu, barszcz, pierogi, nawet kluski z makiem. I nie muszę sobie odpowiadać czemu, mimo głodu tak mi brak tamtego smaku. Wuj w gwiazdora wcielał się co roku. Wóz strażacki podarował albo misia, a ten zapach choinki o smroku, tak jak ona cały las nie pachnie dzisiaj. wysokości kolęda płynie. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. Srebrny zimowy wiatr przynosi drżenie rąk. Mały świąteczny stół rozdaje w darze ciepło nam i ten blask, co najczarniejsze myśli w nas. Przy świątecznym stole układam pasjans serc. Tobie dawny wrogu dam jedno, jeśli chcesz. Znowu wraca jak sen z rodzinnych wspomnień własny dom i ten blask, co najczarniejsze myśli płoszy w nas. Przy świątecznym stole zakwitły nawet łzy. Jedno puste miejsce wciąż czeka, kiedy ty. Myśli, pożywna. powierzy kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pasuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pasuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami, za wami się śpieszymy. Płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Zobacz, jak noc zasnuje. dzień.